Ona je s tobom i kad nije tu. Gledaš u mene, a misliš na nju. Da znaš ono što znam, do sad već bi bio kod nje. Bez tih otmenih laži i bez te proste istine. Prećutao bi sva izvinjenja i progutao sva poniženja na sebi. Probala sam to. Hladne glave i mrtav trezan, shvatio bi da nisi vezan i da je s Bogom sad suvišno. Misliš na nju. Da znaš ono što znam, ti ne bi kajao se, ni svoj ne bi skrivao pogled. Da znaš da ti opraštam sve. Prećutao bi sva izvinjenja i progutao sva poniženja na sebi. Probala sam to. Hladne glave i mrtav vezan, shvatio bi da nisi vezan i da je s Bogom sad suvišno. Shvatio bi da nisi vezan i da je s Bogom.